Jo anjen datang deui sangge sababaraha kali ngahiana nganyenyeri toro jo anjen datang deui jo anjen datang deui ku anehna kuring beut lengleng hararese nutup hate toro jo anjen datang deui hianat kungsingannya nyeri kuring lengleng eleh deui daek deui poho-poe kalakan pantau muka sanana.